السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أشكر الله سبحانه وتعالى سالنا سلام زمن دمبر في أمبي تموت محمد يي نواتو نباني كواكي نما صحابازي na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie tu miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Islam, kama kawaida yetu, tuna desturi ya kukumbushana katika fiqhi, kitabu chetu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam, ambacho kimeandikwa na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, kitabu cha fiqhi lakini kimewekwa kwenye mfumo wa hadithi. Na bila shaka tunafika kwenye babu sutratil musalla, babu sutrati almusalli. Nadhani hapo sasa mlango ambao unakuja kuzungumzia sitra kwa mwenye kusali, sitara, anayesali kuweka kitu mbele yake. Unapotaka kusali unaweka kitu mbele yako, usisali pasina kuweka kitu chochote mbele yako. Huu ndio mlango ambao tunaingia kusoma kwa siku ya leo. Labda anayetusomeaga tusome بارك الله فيك. Hizi ndizo hadithi zetu ambazo tutakazo zungumzia kwenye darasa letu la leo. Hadithi ya kwanza, hadithi ya Abi Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu, qala, anasema huyu sahaba kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli, laiti anayepita mbele ya mwenye kusali angelijua, madha alayhi min al-ithmi, dhambi anazozipata kupita tu mbele ya mtu mwenye kusali. Yule mwenye kupita angijua dhambi anazozipata, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, ingelikuwa kusimama kwake 40 ni bora kuliko kupita mbele ya mtu mwenye kusali. Mtume hakusema 40 nini, hakusema 40 siku wala 40 mwaka wala 40 miezi, alisema tu 40. Kwa hiyo mtu kusimama hapo muda wa 40, labda siku 40 au miaka 40, mtu akabaki tu anasimama anasubiria mwingine amalize kusali kisha ndo apite, basi kufanya hicho kitendo ni bora kuliko kupita mbele ya mtu mwenye kusali. Hadithi imepokea Bukhari na Muslim, na matamshi ni ya Bukhari. Imam al-Bazzar kwenye kitabu chake Al-Musnad akaongeza neno akasema 40 kharifa au bimaana 40 aman, miaka 40. Bimaana huku kwenye kitabu kingine wanatuonesha kwamba ile 40 iliyokusudiwa pale ni miaka 40. Mtu kusimama muda wa miaka 40 kwa kusubiri tu mwingine amalize kusali, ni bora mtu huyo abaki anasimama mpaka siku hiyo mtu atamalizaga kusali. Lakini wanazoona wakasema hii hadithi ni shadhi, yani ni katika vipengele vya dhaifu. Pia hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat, suila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fi ghazwati Tabuka an sutrati al-musalli, kwenye vita ya Tabuk Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameulizwa kuhusikana na sitara kwa mtu mwenye kusali. Faqala, Mtume akasema, mithlu mukhirati rahli, sitra ya mwanadamu yafaa kuwa mfano wa kiti kinachowekwa kwenye ngamia, yafaa kuwa mfano wa kiti kinachowekwa kwenye ngamia. Bimaana kile kiti ambacho kinakuwa kwenye ngamia mtu anaikalia, ukitizama ukubwa wake ndivyo sitara ya mwanadamu inafaa kuwa. Hii hadithi inatufunza kitu gani? Hii hadithi inatufunza kwamba sitra ambayo mwanadamu anaweka mbele yake lazima iwe kubwa. Leo nakutana mtu anaingia msikitini anataka kusali, anaweka simu mbele. Hiyo bado haijakubalika. Simu bado haijakubalika. Au mtu anachukua kalamu eti anaweka mbele, hiyo pia bado haijakubalika. Sitra inapaswa iwe ni kitu kikubwa chenye kuinuka. Ndio maana wanazoona wakasema kwa uchache sitra ya mwanadamu inapaswa kuwa sawasawa na shibri moja, paa moja kwa urefu kwenda juu. Sasa mtu anaweka simu. Simu yenyewe haina hata sijui tutasema santimita ngapi. Kwa hiyo mtu akisali akaweka simu mbele yake, huyo ajue kama bado hajaweka sitra mbele yake. Lazima sitra iwe kitu chenye kimiinuka kuanzia paa moja kupanda juu. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahamin, akhrajahu al-Hakim. Mmoja wenu atakaposali aweke sitara japo ya mkuki. Yaani uchukue mkuki uweke pale mbele yako. Japo uweke mkuki ila ionekane tu kwamba umisali kwa kuweka kitu mbele yako. Na masala ya sitra, pana kauli mbili kati ya wanazuoni. Wamoja wamesema sitra ni wajibu, ni lazima kila mwenye kusali kuweka kitu mbele yake. Atakaye sali hakuweka kitu mbele yake anapata dhambi. Wengine wakasema hapana, sitra ni sunna. Mtu ataki sali akaweka anapata thawabu, na kama hakuweka hana dhambi. Lakini waliosema kwamba sitra ni sunna hawana dalili hata moja, ama waliosema kwamba sitra ni lazima wana dalili nyingi ambazo mtume aliamrisha. Bimaana mtu akisali hakuweka kitu mbele yake, anapata dhambi za kukosa kuweka kile kitu. Sala yake kieneza sharti za sala, alhamdulillah, sala iko kivyake na kubalika. Na kadhalika nabaki na dhambi za kukosa kuweka sitra mbele yake. Kwa hiyo Abi Dharr radhiallahu anhu akasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yaqta'u salata al-mar'i al-muslim, sala ya mwanadamu ya muislamu inakatwa na vitu vitatu. Muislamu anaposali, vitu vitatu vikimpita mbele, sala yake inakatika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuvisema, idha lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khirati rahli, ikiwa mtu atasali alafu mbele yake hakuweka sitra, amisali zake tu hivyo hivyo, huyo mtu kwanza anapata dhambi za kukosa kuweka sitra. Hicho ni cha kwanza. Alafu sasa pana vitu vitatu, kimoja kikipita mbele yake sala inakufa, yani mtu afungue sala aende akaanze mwanzo kusali. Akasema jambo la kwanza, almar'a, mwanamke. Almar'a, mwanamke. Bimana wewe kama uko unasali, kisha hapa mbele yako haukuweka kitu chochote, mwanamke akapita mbele yako, fungua sala, anza mwanzo kusali. Mwanamke akipita mbele yako, fungua sala, uanze mwanzo kusali. Kitu cha pili, alhimar, punda. Ukiwa uko unasali haukuweka kitu mbele yako, punda ikapita pale mbele yako, wewe fungua zako tu sala, anza kusali upya. Na kitu cha tatu, alkalbu alaswad, mbwa nyeusi. Kama uko unasali haukuweka kitu mbele, mbwa ikapita pale, mbwa nyeusi ikakupita mbele, fungua sala yako, anza mwanzo kusali. Kinyume na hivi vitu vitatu, hakuna kitu kingine chenye kinaharibu sala ya mtu. Hivi vitu vitatu ndio vinaharibisha sala ya mtu. Kisha kwenye hadithi nyingine mtume akasema, alkalbu alaswad shaytanun, mbwa mweusi ni shaytani. Kwa hiyo mbwa nyeusi ikikupita wewe fungua sala, lakini ukipitwa mbele na mbwa ya rangi nyingine isiyo kwa nyeusi, sala yako haijaribika, sala yako haijaribika. Lakini punda, ukipitwa mbele na punda ya aina yoyote ya rangi yoyote, fungua sala, nenda ukasali, fungua sala, uanze sala yako upya. Kisha hadithi nyingine ya Abu Huraira, mfano wa hadithi tuliyoimaliza, lakini yenyewe anasema kwamba neno mbwa halikutajwa. Hivi ndivyo alivyosema mtunzi wa kitabu kwamba ni hadithi ya Muslim, lakini uhakika ili neno limo ndani ya hadithi ya Sahih Muslim, huenda labda mtunzi wetu wa kitabu limempita hilo. Kisha Imamu Abu Dawud na Imamu Nasai wakapokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma hadithi kama hii. Tunamaliza kusema kwamba vitu vitatu vinaharibisha sala, ila wenyewe wakaongeza neno lingine mwisho, wa qayyada almar'ata bilhaidh, wakaweka sharti ya mwanamke awe ni mwanamke ambaye ni baligh, mwanamke ambaye amekwisha baligh. Bimaana mbele yako ukipitwa na mwanamke ambaye kisha kuwa baligh, sala yako inakatika. Ama ukipitwa mbele na katoto kadogo kakike, sala haiharibiki. Hadithi nyingine ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha salla ahadukum, atakaposali mmoja wenu, ila shay'in yasturuhu, akawa ameweka sitra mbele yake, ila shay'in yasturuhu minan nas, akawa ameweka kitu ambaye anajistiri yeye na watu, fa arada ahadun an yajitaza, kisha pakakuwepo mtu ambaye anataka kupita baina ya dai hii mbele yake yeye. Mbele yake tunakusudia nini? Mimi nimesimama hapa, sitra nimeiweka hapa. Mtu akipita huko nyuma hakuna tatizo. Lakini mtu akija kutaka kupita hapa katikati yangu mimi na hii sitra, anataka kupita, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyadfa'uhu, amziwie, falyadfa'uhu, amziwie. Katika neno kuziwia hapa pana kauli nyingi za wanazuoni. Kauli ya kwanza ikasema falyadfa'uhu, yani amnyoshe mkono kumziwia ili mtu ule asiwezi kupita, yani atumie hali yoyote atakayoweza kuweza kumziwia mtu yule asiwezi kupita. Fa in aba, ikiwa kama atakataa, wewe umekwisha nyosha mkono lakini bado tu mtu anafosi anataka kupita hapo hapo, Mtume akasema falyuqatiluhu, basi apambane naye. Hapa kwenye neno kupambana naye ndio pako kauli nyingi, sio ile neno ile nilisema mwanzo. Bimaana kupambana naye maana yake nini? Mtu anakuja kupita, nyosha mkono mziwi. Akikisha nyosha mkono bado anataka kupita, wamoja wakasema weka nguvu kwenye mkono wako, yani ongezea nguvu kwenye mkono ili asiwezi kupita. Lakini bado anashupaa, basi nguvu uliweka kwenye huyu mkono huyu, mrushi. Mrushie pembeni ili tu asipite hapo. Wengine wakasema ukimwona bado anashupaa, ewana ukiweza kuweka ngumu, weka ngumu. Afu endelee una sali. Mpaka wengine wakasema wanapigana naye ili tu asipiti. Hapa pote ni kuonesha uzito wa kitendo cha mtu kuja kupita mbele ya mtu mwenye kuwa na sali. Ila wewe umekuja zako kusali msikitini haukuweka sitra. Mtu anakuja kupita mbele yako eti unamziwia mkono wake. Unamziwia kwa kitu gani chenye umiweka? Hakuna kitu chenye umiweka. Ana haki ya kupita popote anapopataka. Mtume akasema fa inna ma huwa shaytani. Huyo mwenye umimziwia lakini bado anafosi kupita, huyo ni shaytani. Huyo sio binadamu, huyo anakuwa ni shaytani. Kwenye upokezi mwingine fa inna ma'ahu al-qarinu. Huyo mtu anakuwa yuko pamoja na shaytani, al-qarinu bi maana shaytani. Huyo mtu anakuwa yuko pamoja na shaytani, sio yeye. Yule shaytani ndio yuko anamweka akili ya kushupalia kupita hapo hapo. Kwa hiyo na wewe tumia nguvu ili asipiti hapo. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha salla ahadukum, atakaposali mmoja wenu, falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a, aweke mbele yake kitu chochote, mbele yake aweke kitu chochote. Fa in lam yajid, ikiwa kama hatopata kitu, falyansib 'asa, basi achukue fimbo aisimike chini, achomeke fimbo kwa chini. Fa in lam yakun, ikiwa kwamba hana hata fimbo, ndio umeingia msikitini hauna kitu cha kuweka sitra, hauna hata fimbo, afanye nini? Faliyakhutta khatta, basi akate mstari. Ule mstari ndio ije kuonesha kwamba ni sitra yake. Katika mstari hapa wanazoona wakaختilafiana, mstari unapaswa kuwa aje? Wamoja wakasema akate mstari wa kuja hivi, yani mstari mrefu, au kate mstari mrefu wa kuja hivi. Wengine wakasema hapana, akate mstari mrefu wa kwenda hivi kwa mbele. Wengine wakasema hapana, mstari atakaokata apige mviringo mkubwa wa kuonekana. Ndivyo kauli za wanazuoni. Thumma la yadhurruhu man marra baina yadayhi, kisha atakayepita mbele ya ule mstari hata udhuru chochote katika sala ya huyo mwanadamu. Anaweza kaja mtu akasema ulitambia mtu kuweka sitra ya simu haikubaliki. Sasa hii hadithi inatuambia mtu akate mstari, na mstari ni kitu kidogo kuliko simu. Vipi? Jibu ni lidogo sana. Jibu ni kwamba hii hadithi ni dhaifu. Na hadithi dhaifu haitumiwi. Hapa anatuambia akhrajahu Ahmad, akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah. Hii hadithi imepokea Imam Ahmad na akaipokea Ibn Majah, wa sahahahu Ibn Hibban. Ibn Hibban akasema kuwa ni hadithi sahihi. Na Ibn Hibban kwa watu wa hadithi anafahamika kwamba anasahihishaga hadithi zilizokuwa dhaifu. Kisha mtunzi wa kitabu akasema walam yusib, na wala hajapatia manza'ama annahu mutaribun, yule atakayedai kwamba hii hadithi ni mutarib. Mutarib ni hadithi yenye mgongano mgongano, hadithi ambayo imekuja na maneno yenye kupingana pingana, kama jinsi wanasema watu wa fani ya hadithi, wa dhukti lafi sanadin au matni fa mutaribun inda uhaili lfani. Na zile hadithi ambazo takutana sanadi zinapingana au matni zinapingana, bimana maneno yanapingana, basi hiyo inakuwa ni yenye kupingana, mutaribu. Kwa hiyo hawakupatia nyo kuidhofisha. Kisha yeye mtunzi wa kitabu akasema balu huwa hasanun, bali ni hadithi hasan, bimana inakubalika na inafanyiwa kazi. Warabu anasema likuli rijilin kabwa, kila mguko na sehemu yake ya kujikwa. Shekhe wetu alamrehemu kusema kwamba hadithi ni hasani pia haipo sawa. Hadithi ni dhaifu kwa sababu kwenye sanadi yake pana jamaa anaitwa Huraif. Huyu Huraif ni majhul, hajulikani yani. Na waliopokea kutoka kwa huyo jamaa pia hawajulikani, ndio maana hadithi ni dhaifu. Na kama ingilikuwa ni sahihi, basi tungisema mtu sitra anaruhusiwa kuweka kitu chochote chenye anataka. Ila hadithi ni dhaifu tunaweka pembeni, kwa hiyo sitra haifai kuweka kitu kidogo. Ukiweka telefone elewa kwamba bado haujahesabilika kama umeweka sitra. Mbaya zaidi anakuja mtu kusali, wallahi anachukua viato vyake anaweka mbele yake tindo sitara. Hii vitu haviwaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mtu akija kusali viato vyake aviweke upande wake wa kusoto. Ikiwa kama pako watu upande wake wa kusoto, basi aweke baina rijlai, aweke katikati ya miguu yake. Sio viato ndio uchukue uweke mbele, hapana. Hakifai hicho kitu. Kwa hiyo pia haifai kufanya sitra kwa ni viatu. Watu tujitahidi mingia msikitini, sogelea ukuta. Sali karibu ya ukuta, sali karibu ya kiguzo, tafuta sitra yenye kuinuka ndo uweke. Hapana viatu, hapana simu, hapana saa, hapana kalamu. Weka kitu chenye kuonekana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la yaqta'u salata shay'un, sala haikatwi na kitu chochote. Wadra'u mastata'atum, na mziwie mtu mwenye kutaka kupita, mumziwie kadri muwezavyo, kadri muwezavyo. Hii hadithi imepokea Abu Daud lakini sio sahihi, sababu kitizama ikitwambia sala haikatwi na kitu chochote, na kule mwanzo tumeshaona hadithi sahihi ambayo inazungumzia kwamba sala inakatwa na vitu vitatu, na ile ndio sahihi. Ama mwenye akija atakwambia bwana mtume amesema sala haikatwi na kitu chochote, mwambie kama hiyo hadithi sio sahihi. Akaendelea kusema shekhe, hapa tunamaliza ni masala ya sitra. Sitra ni lazima muislamu kuweka sitra. Tumesema kwa urefu wake sitra lazima iwe paa moja, kwa uchache iwe ni paa moja ndio kwa urefu. Ama sasa pale ambapo muislamu anasimama na penye pako sitra, masafa ya hapa katikati panapaswa papime dhiraa tatu. Dhiraa ni kuanzia hapa mpaka hapa, tatu, moja, mbili, tatu, masafa ya hapa katikati dhiraa tatu, kiasi ambacho mtu ukienda kwenye sijida penye kichwa chako kimisujudia na hii sitra hapa katikati, hata mtu akipima panakuwa pako upana wa paa moja. Hivyo ndivyo sitra inavyofaa kuwepo. Kinyume na wale watu ambao wana khalifu sunna wanajiwekea sitra za maajabu maajabu, Allah atusamehe na wasamehe wao pia. Mtunzi wetu wa kitabu akaendelea kusema babu alhathfi ala alkhushu'i fi salah, mlango ambao unakuja kutulazimisha watu kuwa na unyenyekevu ndani ya sala. Mtu unapoingia ndani ya sala lazima uwe na unyenyekevu. Elewa kwamba unazungumza na Mola wako, unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kwenye hadithi ya kwanza Abu Huraira radhiyallahu anhu kasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yusalli ar-rajul mukhtasira, mutafaqun alayhi wal lafdh li muslimin wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amikataza mtu kusali aliyakuwa amejishika kiunoni. Pana watu wana tabia kama hizo, ameingia zake msikitini. Yaani yeye simwambia baada ya kufunga mikono hivi. Chukua zake mikono yake anajishika zake tu mkiuno na anasali sala yake. Anapiga mwanzo hadi mwisho na anamaliza. Mtume alikataza watu kusali wamejishika hivyo. Na kadhalika kwenye hadithi ya Aisha kwa Bukhari, anna dhalika fi'ilul yahudi, kwamba hicho ni kitendo cha Mayahudi. Na ni lazima watu tujitofautishe mbali na Mayahudi, tusifanani na Mayahudi. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha quddima al-asha'u, kitakapowekwa chakula cha usiku, al-asha'u chakula cha usiku, fabda'u bihi, anzeni kula, kabla an tusallu al-maghriba, kabla hamjasali sala magharib. Mutafaqun alayhi, hadithi sahih. Hii hadithi naweza nikasema imeleta matatizo kwa baadhi ya watu. Hii hadithi imesababisha baadhi ya watu wakasema kula ni ibada, na ile hali kula sio ibada. Sawa Islam. Hapa na Japan watu wanajua kwamba kula ni ibada. Kula sio ibada. Hicho kimoja kieleweki. Hii hadithi ilipelekea baadhi ya watu ndani ya mwezi wa Ramadhani wanashindwa kwenda kusali, eti wanasubiri wale kwanza ndo waende kusali. Na ile hali unakutana nyumba nzima wamekwenda kusali, watakuja kula wakitoka kusali. Mtu anashindwa kwenda kusali, eti anasubiri kwanza ale ndo aende kusali. Hii hadithi imesababisha mtu anaona chakula kipo tayari, hana njaa. Hana njaa. Alakini unasikia anakuambia eti tumeambiwa usisali chakula kipo tayari. Ya sio hivyo. Bimaana mtu yuko na njaa, kiasi ambapo akienda kusali atasali yuko anawaza kile chakula, na sala inahitaji utulivu. Ndio maana huyu mtu aanze kwanza kula kisha ndo aende akasali juu ya kuondoa utulivu. Ila maji angaliki, maji ya ugali angaliki kwenye jiko, eti nasubiri nile ndo nende nikasali. Huyu ni uroho. Huyu ni uroho kabisa. Hii hadithi wanakuwa wanaifasiri kinyume. Kwa hiyo chakula kikiwa tayari na wewe labda uko na njaa, unaona siwezi nikasali niko na njaa, anza kula kisha usali. Lakini kama una uhakika naweza nikasali tena pasina kuwaza hiki chakula, basi nenda kwanza ukasali, alafu ndio ujue kuja kula. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha qama ahadukum fi salati fala yamsahi al-hasa, atakaposimama mmoja wenu kusali, fala yamsahi al-hasa, basi asifuti tule tumawe ambato tunapatikana hapo mbele yake. Pana mtu yuko anasali, saa ya kwenda kwenye sijida anapangusha pale chini, kwanza anapapangusha vizuri kisha ndio anajua kwenda kwenye sijida. Mtume alikataza hicho kitendo, fala yamsahi al-hasa, asipakusi tule tumichanga tunapatikana pale chini. Fa inna rahmata tuwajihuhu, hakika rehma zake Allah zinakuwa zipo pale pale mbele yake. Kumbe unapopakusa pia unakuwa uko unakimbizana na zile rehma, unakuwa uko unafukuza rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mtunzi wa kitabu, hadithi ni sahihi. Imam Ahmad akazidisha akasema, wahidatan awda, sawa iwe ni mara moja utakavyofanya hicho kitendo, basi wewe hicho kitendo haifai kukifanya, achana nacho. Wewe sali hivyo hivyo, sujudu hivyo hivyo, jinsi palivyo. Kisha Aisha radhiallahu anha akasema, saaltu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, nimemuuliza mtume wa Allah, ani liltifati fi sala, mtu kugeuka ndani ya sala. Pana mtu yuko ndani ya sala, kila lenye likipita yuko nalo. Mtu akipita huko ameshamtazama, mtu akirudi huko yuko naye. Pana watu wanasali hivyo. Sasa nimemuuliza mtume kusikana na hicho kitendo. Mtume akasema, huwa ikhtilasun yahtalisuhu shaytan, huo ni mnyakuo ambao shaytani anakuwa aminyakuwa, min salati al-abdi, kunako sala ya mja. Bimana wewe ukisali ukajikuta umegeukia pembeni, elewa kwamba shaytani ndo anakuwa amekugeuza kule pembeni. Haya yote ni katika kuonesha jinsi gani mtu hana unyenyekevu ndani ya sala yake. Imam Tirmidhi akapokea hadithi ya Anasi na akasema kuwa ni sahihi, iyaka waliltifata fi sala, jitahadhari na kugeuka geuka ndani ya sala, fa innahu halaka, hakika kugeuka geuka ni kuangamia. Fa in kana fala budda fa fi tatawu, ikiwa kwamba mtu utashindwa kuwa na utulivu ndani ya sala hadi ikae unageuka geuka, basi fanya hicho kitu kwenye sala ya sunna, hapana kwenye sala za faradhi. fanya hivyo kwenye sala za sunna japo malipo yanapunguka. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha kana ahadukum fi salah, mmoja wenu atakapokuwa yuko anasali, fa innahu yunaji rabbahu, aelewe kwamba anakuwa yuko anazungumza na Mola wake. Wewe ukiwa ndani ya sala, elewa kwamba unakuwa uko unazungumza na Mola wako. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, basi mtu akijiwa na kikohozi asikitemi mbele yake, bimaana asikitemei kibla wala asikitemei upande wa kuume, asikitemei upande wa kuume, walakin an shimalihi, ateme upande wa kusoto, tahta qadamihi, au akitemee chini ya miguu yake. Bimaana ni makosa mtu kama yuko anasali akajiwa na kikohozi kisha akakitema kwa mbele. Hapana, msikitini, msikitini tuna matapi, tunyanyuliwa nje. Labda mtu amesalia pale nje akajiwa na kikohoo, asikitemi kwa mbele wala asikitemi upande wa kuume, bali akitemea upande wa kusoto au akiteme chini ya miguu yake, akiteme kwa chini. Hapa imelazimika mtu kufanya hicho kitendo. Pia Anasi anasema kwamba kana qiramun li Aisha radhiyallahu anha, Aisha alikuwa na kitambaa, satarat bihi janiba baitiha, ambacho amekuwa amekistiri pembezuni mwa nyumba yake, kitambaa likistiri pembezuni mwa nyumba yake. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amiti anna qiramaki hadha, ondoa hili do yako, hichi kitambaa chako kiniondolee, fa innahu la tazalu taswawihu ta'ridu li fi salati, kwa hakika picha zake zinabaki zinanishawishi mimi ndani ya sala. Yani jinsi ninavyosali naika naona hii michoro michoro ya hii picha inaika inanishawishi na nipelekea mimi kuanza kutafakari mambo mengine. Rawahu al-Bukhari. Kwenye hadithi nyingine katika kisa cha sahaba anayeitwa Abi Jahal, alikuwa na ambijania. Ambijania ni kitambaa hivyo hivyo, ni kama vile mkeka yani. Mtume aliwaambia, niondoweni hichi kitambaa changu, mkipeleke kule kwa Abi Jahal, mniletee msala wa Abi Jahal. Fa innaha alhatni an salati, hakika kitambaa hiki cha michoro michoro huwa kinanishawishi ndani ya sala. Bimaana pana misala fulani, misala ina michoro michoro mingi, hadi mtu akisali anaikatwa anafuatilia ile michoro gisi inavyokwenda. Misala kama hiyo haifai, kwa sababu inakuja kushawishi watu ndani ya sala zao. Haya, hapa Mtume amesema picha za huyo msala zinabaki zinanishawishi. Hapa tueleweke kitu cha kwanza, kieleweke, picha ni haramu. Picha za viumbe vyenye nafsi ni haramu. Picha ya mwanadamu, picha ya mnyama, hiyo ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallama amewalani wapiga picha. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-musawwirina. Mtume amewalani wapiga picha. Zile picha zenye zimehitajika za dharura, sawa, za kuweka kwenye identity, za kuweka kwenye pasipoti, hizo ni dharura, zimekubalika. Ama hizi sijui kwenye harusi mtu anapiga picha, misaada imekuja eti sijui kabla kutoa msaada tunapiga picha, haya yote ni haramu. Yote haya ni haramu. Wengine wanaweka mapicha ndani, mwingine anakuambia eti mimi napiga picha zinabaki tu kwenye simu yangu hazionekani. Mtume hajasema eti picha zikionekana ndo haramu. Amesema tu la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musawirin. Mtume kawalani wapiga picha. Kwenye hadithi nyingine kwamba kullu musawirin finnar, kila mwenye kupiga picha ni motoni. Kila mwenye kupiga picha ni motoni. Kisha mle motoni, sasa mle ataambiwa kila picha moja aliyoipiga aipe nafsi. Kila picha moja aliyoipiga aipe nafsi. Kama ulipiga picha 100,000, utaombwa nafsi ya picha moja moja hadi 100,000 zienee. Na hautakuwa na uwezo wa hiyo nafsi. Kwa kuwa hautakuwa na uwezo, itabidi uanze kuadhibiwa picha moja moja. Unapewa ile picha moja, unapewa adhabu ya hii picha ya kwanza. Kadri ya adhabu inayomalizika unaingia picha ya pili, mpaka zile za umipigaga zote zimalizike. Hiyo ndio itakuwa hali ya wapiga picha ndani ya moto wa Jahannam. Allah atuweke mbali. Kwa hiyo hii ya Bi Aisha ilikuwa ni picha za michoro michoro, ilikuwa michoro choro. Mtume akasema hivi vitu toweni mbele yangu mimi kwa sababu vinanishawishi. Hapa pia pana kitu kingine tukigusie. Pana kitu ambacho kinaitwa decoration. Tunafahamu decoration ya Islam? Decoration na mwenye ifahamu. Kwenye harusi zetu pale mbele tunawekaga ma decoration, vitamba vizuri. Haya yote hayajuzu katika dini. Decoration katika dini haijuzu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kufanya decoration. Sahaba mmoja anaitwa Abu Ayyuba ameenda kwenye harusi akakutana wamefanya decoration. Akakataa kuingia kwenye hiyo harusi. Na akawaambia kwa nini mnafanya kitu chini mtume amekataza? Akajirudia zake nyuma. Ndio maana wanazoona wanasema hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ukipewa mwaliko, wito, invitation, ni lazima kuiitika. Au kuitika invitation unapata dhambi. Lakini pana invitation ambayo sio lazima kuitika. Ukiacha kuitika haupati dhambi. Mfano mimi nimefanya sherehe ya harusi, nikaiweka huko ndani msikitini. Nikakupatia invitation. Alafu haukuja na haukutoa udhuru, unapata dhambi. Kwa sababu mtume anasema haqqul muslimi ala almuslim khams, wa fi riwaya sit. Ndani ya hizo haki tano pamoja neno ijabatu da'wa, kuitika wito. Kwenye hadithi nyingine akikuita ndugu yako muitike hata kama umefunga, muombe dua. Kwa hiyo kuitika invitation ni lazima. Lakini pana masharti mpaka ile invitation iwe lazima. Sharti ya kwanza, kwenye invitation wao wameandika jina lako. Wao wameandika jina lako. Ana mzee Rajabu ibn fulani, waliandika jina lako. Pakiwa tu jina lako ni lazima kuitika. Hata ukipewa invitation hakuna yuko jina, sio lazima. Ukitaka usiitike. Mtu akikupa invitation ya mdomo sio lazima kuitika. Ila akikutumia na akaandika jina ni lazima kuitika. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili kwenye invitation pasi mambo ya haramu. Hizi kaswida zinapigwa leo sije kama ndoza wakina Mugisha za wakina Yusuf wa Abdi, hivi yote havifai. Mbaya zaidi tunakutana mwezi wa Ramadhani, mtu anaweka kaswida. Yaani anaema muziki, anafika anaweka zile ile muziki mingine ya Kiarabu. Anatuwekea muziki ya Kiarabu. Sasa eti naye ndo anafikiria imani imepanda, kumbe ni dhambi tu zenye yuko anapata. Na wengine wanakuambia eti sijui anashidul islamia. Nashid, nyimbo za Kiislamu, hakunaga nyimbo za Kiislamu. Neno anashidul islamia hakiwagi. Bali kuimba nashid, hizi kaswida ambazo leo wanaikawa natupigia pigia wenye kuimba hawa, hizi zote ni uzushi, sio vitu vya Kiislamu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuja Madina, swali mpokea kwa tola al-Badr akapiga na rika, uongo. Mtume hajaimbiwa al-Badr wala haijawaiaga kudhibiti. Hivi tunasikia gati sijui mtume alimpokea kwa al-Badr, uongo. Sio sahihi, havijatokea kwa mtume hiyo vitu. Wanaofaa kupiga rika ni mabinti ambao bado hawajabaligha. Ndio wanafaa kupiga rika kwenye maharusi, kwenye laiti. Ama leo nakutana wanamume ndio wanapiga hizi dufu, haijuzu. Wanawake bimana wamekwisha baligha, kadhalika haijuzu. Mwenye kupiga dufu ni yule ambaye bado hajabaligha, binti mdogo ambaye bado hajabaligha ndio anafaa kupiga. Sharti nyingine katika kuitika wito, hapo unapopaenda pasiweko mambo ya haramu, mambo yenye kuchukiza. Ndio kama tumetoa mfano wa mambo ya mamiziki kadhalika, ukakutana hiyo sehemu wanawake kwa wanaume wamejichanga, haijuzu. Kadhalika ukakutana kwenye hiyo sehemu pako decoration, sio lazima kuitika. Ukiacha kuitika haupati, hauna dhambi yoyote. Na kama utaitika kwa ajili ya kwenda kuwalingania, kuonesha kwamba hicho kitu hakifai, basi itika uonesha kwamba hakifai. Ila sasa subutu uambiwa tu kwamba decoration ni bid'a, utasikia yeye atakukuta baadaye. Unaona, kila kitu ni bid'a, kila kitu ni bid'a. Waislamu tunashindwa kuelewa kitu kimoja. Leo jamii yetu tunataka dini ndio itufuate sisi, na ilhali sisi ndio tunalazimika kuifuata dini inavyotaka. Unamsikia shekhe anakuambia hapa Waislamu wapeleke taratibu, siwapeleki kwa kasi. Maana unajua hivi vitu ni vipya, kusema wavielewe ni kazi. Hamna, pana mambo ambayo hii ya kusema tuende taratibu ndio imiua watu. Ndio imepelekea watu wanaharibika moja kwa moja. Kumbe watake wasitaki lazima watu waifuate dini. sio dini ifuate watu. Watu ndio wafuate dini. Hiyo ni lazima. Wala hamna kubembelezana. Hamna kubembelezana kupakana mafuta tia unajua basi taratibu utaacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza nikikuamrisheni kitu kitu kizuri. Fanyeni kadri ya istitaa. Fanyeni mambo ya kheri, mambo ya ibada kadri muwezavyo. Lakini kwenye makatazo akasemaje? Wama nahaitukum fantahu. Chenyeni mkukatazeni acheni. Hamna kusema tia shekhe mimi dhambi nitaiacha pole pole. Hamna. Mtume amekukataza acha. Hamna cha kusema tunajua ni shaga zoea, inabidi niende taratibu ajili ya kujitoa mazoea, hamna hicho kitu. Kwenye mambo ya makatazo acha. Kwenye mambo ya kheri fanya kadri ya uwezo wako, kadri utakavyoweza. Lakini kwenye maharamu hamna cha kupakana mafuta, eti lazima uende na watu taratibu taratibu, wafundishe taratibu mpaka siku watu wataelewa. Hakuna dini imesema hivyo. Dini imeamrisha mambo ya haramu ni kuacha. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Chenye mtume alikuleteni kichukueni, na chenye amekukatazeni fantahu, acheni. Acheni. Mtume akuambia eti basi acheni taratibu taratibu, hapana. Hii taratibu ndio imeshaharibu jamii. Jamii leo imekufa kwa ajili ya taratibu. Jamii imekufa kwa ajili ya taratibu. Mbaya zaidi unasikia na mashehe anakuambia eti shekhe mmoja mimi niko namuuliza shekhe, vipi mwanamke kufunika uso wake ni lazima sio lazima? Kwa kweli shekhe amempatiaga jibu ambalo nilikuwa sitegemei kama anaweza kanjibia majibu ya maajabu kama hayo. Eti tukisema kuvaa niqabu ni lazima, wenye wavae niqabu wote tutakuwa tumewapatisha dhambi. Nikashtuka kwanza. Sasa shekhe, kwa hiyo tukisema kuzini ni haramu, kwa wenye kuzini wote tutakuwa tunawapatisha dhambi. Kumbe tuseme kuzini sio haramu, jua sipati dhambi. Yaani leo watu tutakuwa tunataka tupakane mafuta kwenye dini. Ndio tatizo ile liko linaua jamii. Mtu anaekaa miaka na miaka iko zake kwenye madhambi. Eti mimi shagazoea hivi, lakini kuiacha ni kazi, hamna kazi yoyote. Hamna kazi yoyote. Acha. Acha. Eti mtu anakuambia shemi shagazoea kuzini sana. Kwa hiyo hapa inabidi kuzini. Nende taratibu, nende naacha taratibu. Watu watakuwa nao maajabu ukisema hivyo. Mbona kwenye kuzini atuseme eti tuende taratibu? Kwenye kunywa pombe tumwambie ataiacha taratibu. Wewe kunywa siku moja moja mpaka siku utafikia kwa, mbona atuseme hivyo? Kwenye dhambi zingine tu eti ndio tuende taratibu. Mfano ukimwambia mtu kuvaa nguo ndefu ni haramu, eti umekuja na kasi. Kutoa ndevu ni haramu, umekuja na kasi. Waislamu ni dini, hamna kupakana mafuta. Tunaambizana ukweli. Mwenye kutaka atafuata, asiyotaka aache, asubiri siku ya kiyama atakutana na Mola wake. Ila kikubwa sisi tutakuwa tumifikisha. Kwa hiyo dekorasio haijuzu katika dini, ni katika makosa yanayotendeka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, la yantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila samai fi salati aw la tarji'a ilayhim. Wale watu wenye tabia za kusali wanatizama tizama mbinguni, ima waache hicho kitendo cha kusali wanatizama juu, au Allah atakuja kuyatoboa macho yao. Kwa maana ni dua mtume anaomba. Wewe kutizama kwako juu, ima uache kufanya hicho kitendo cha kusali unatizama juu, au ukiendelea kufanya hicho kitendo yaweza kuwa sababu ya Allah kukupofua macho. Allah anaweza akakupofua macho. Kwa hiyo watu yafaa tunaposali tuwe na utulivu, macho yetu tusitizame juu, tutizame huku tunapoelekea. Aisha pia akasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Hakuna sala chakula kisha kuwa tayari. Bi maana la salata kamila, hakuna sala iliyokamilika na chakula kipo tayari. Wala hakuna sala na ile hali mtu kabanwa na haja ndogo au haja kubwa. Kwa nini haya yote? Kwa sababu mtu akisali yuko na haja ndogo au haja kubwa, atasali bila utulivu. Atasali yuko anajitingisa tikisa miguu yake, kumbe sala inahitaji khushu, inahitaji unyenyekevu. Ndio maana mtu anapaswa kusali ametulia. Aende kwanza kule chooni ajisafishe vizuri, atoe zile haja, atawaze ndo aje kusali. Au chakula kipo na mtu kabanwa na njaa, ale kisha aende kusali ili asisali kwa nawaza kile chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema atathaubu minashaitan. Mwayu unatokana na shaitani. Fa idha tathaaba ahadukum, mmoja wenu atakapotaka kutoa mwayu au atafojiwa na mwayu, falyakdhim mastata'a, aziwie kadri ya uwezo wake. Mwayu unausikia kisu unavyotaka kuja. Kwanza anza kupambana uziwie usitoki. Ikishindikana hadi ukafikia kuutoa, basi ziwia kwa mkono wako au weka kitambaa chako ili tu uziwie kinywa chako. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa zada fi salah. Imam Tirmidhi akazidisha neno akasema, mtu akiwa ndani ya sala mwayu ukamjia, basi afanye nini? Auziwie kadri ya uwezo wake. Hapa katika kutoa mwayu nje ya sala, pana kosa ambalo watu wengi huwa wanalitenda, hadi na baadhi ya mashaikh. Dua kutoa mwayu ni haji wa Islam. Mtu akitoa mwayu anasemaje? Naam, a'udhu billahi minashaitani rajim. Hivi ndivyo watu wanazoea. Hichi kitu hakiwagi. Hakina hata hadithi ya uongo. Hata hadithi ya uongo eti mtu akitoa mwayu aseme a'udhu billahi minashaitani rajim, hakuna. Mtume hajatufundisha eti mtu akitoa mwayu aseme a'udhu billahi minashaitani rajim. Hiyo vitu haviwagi. Kwa faida zaidi, mtu atume kitabu kinaitwa Al-Fawaidu ala Riyadu Salihin cha Sheikh Al-Albani na Sheikh Uthaymeen, wote wawili cho kitabu kimoja. Kwa hiyo mtu atakapojua na mwayo aziwie tu kinywa chake. Hakuna neno lolote la kusema. Lakini akijua na chafya aseme alhamdulillah. Aliyekuwa karibu yake afika anamwambia yarhamukallah. Na yule aliyetoa chafya afika anarudisha yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ikiwa ni kafiri atatoa chafya, mwambie yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kafiri, mwambie yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hivyo ndivyo tulivyofunzwa. Hadi na ndani ya sala mtu akitoa chafya inajuzu aseme alhamdulillah, lakini asitoi sauti, aseme alhamdulillah kisha endelee na sala yake. Hayo ndio katika mafunzo tuliyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mlango unaofuata, babu al-masajid. Mlango unaozungumzia misikiti. Mtume Aisha radhiallahu anha anasema amara rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bibinai al-masajidi fi duri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha tujenge misikiti katika majumba. Sawa? Kama jinsi msikiti tuko nao, hata na nyumbani kwako uwe na sehemu pia ya kusalia. Wa antu nadhafa, na misikiti isafishwe. Tukisema kusafishwa, sio eti watu wameika labda wamilala wanaota au wazee wakamatu wamekuja eti hizi karozisha hizi nini? Plafozisha choka tutoe tuweke za mpya. Hizi karozisha choka tubandue tuweke za mpya, eti ndio kusafisha. Hapana. Sio ndo makusudia yu. Wa antunadhafa, msikiti usafishwe kwa kuchagiliwa. Watutayaba, na kuwekewa manukato. Zamani ilikuwa ikifika siku ya Ijumaa, msikiti ukiingia unasikia raha wewe mwenyewe, udi au ubani umepigwa hapo sawasawa. Ila leo unaweza ukapanda mimbaru ukifanya hivi kidoli, vumbi uko nayo. Ndo hali zenye tuko ndanimo. Abu Huraira radhiallahu anhu akasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. الله اوالاني ما يهود. كلمه قاتل ينكوجا ما معنى لعنه. الله اوالاني ما يهود. ما يهود ambao wamechukua kaburi za manabii wao wakageuza kuwa ni misikiti. Na hii ni dalili kwamba haijuzu kusali kwenye msikiti ambao ndani yake pamo kaburi, ni haramu. Au mtu ukasali kaburi liko hapa mbele yako, ni haramu. Haijuzu hicho kitu, kimikatazwa. Kwenye upokezi mwingine wakasema wanaswara, na manaswara pia walaaniwe kwa hicho kitu walichokifanya. Aisha radhiallahu anha akasema kanu idha mata fihi murrajulu salihu. Wale zama za nyumati zilizotangulia, ilikuwa pakifariki mtu mwema miongoni mwao, bana wa ala kabrihi masjida, wanaenda juu ya lile kaburi lake wanajenga yako msikiti. Wanajenga msikiti. Na hapa Burundi iliwahi kuwa. Burundi iliwahi kuwa. Nadhani wazee wanafahamu hilo. Gitega. Sijui shehe gani huko alikufaga akazikwa pale pale msikitini. Iko na majina majina yao huko kama ndo sijui jina gani kujia na majabu majabu. Kama ni Sharifu gani huko kama ndo kijunguti wanasemaga huko Allahu alam. Akitupa kama aliwahi kufa akazikwa papa kwenye ule msikiti. Msikiti mkubwa pale Gitega. Ila nasikia kwa sasa wametoaga ilo kaburi yetu wamelitoaga. Nasikia hivyo? Ah, mzee wetu anafahamu pale. Ilo kaburi wamelitoaga. Kama kaburi lingekuwa bado limo ndani ya ule msikiti, huyo msikiti ni haramu kusalia hapo. Mtume aliwalani wenye kusalia makaburi. Tukisema wenye kusalia makaburi ni sala hizi za faradhi au sala za sunna. Lakini sala ya maiti yenyewe inajuzu kuisalia makaburini. Sala ya maiti inajuzu kuisalia makaburini. Ama sala za kubaki zote haijuzu. Mtume akasema ulaika shiraru alkhalqi. Wenye kusalia penye pako makaburi hao ni watu wabaya kabisa. Ni watu wa shari. Yafaa kujiweka nao mbali. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khayla faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyati min sawari al-masjidi al-hadith muttafaqun alayh. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumana farasi, akaja jamaa mmoja ile farasi akaja nayo jamaa mmoja akaichukua akaifungia msikitini bisariati kwenye kiguzo kimoja tupa pale msikiti kavile kule mwisho akafunga zake kule ndani ya msikiti kisha jamaa kaenda kusali. Kwa hiyo inawezekana mtu akaja na kinga lake moto yake akiacha pale nje ataiba akaichukua kaweka zake kule nyuma, hakuna ubaya, sio haramu kuingiza hicho kitu msikitini. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu akasema Abu Huraira amepokea akisema marra Umar anna Umar marra bi Hassana yanshudu fil masjid. Umar ibn al-Khattab amepita kwa sahaba ambaye anaitwa Hassan. Huyu Hassanu amekuwa yuko msikitini anatoa mashairi. Yuko anasema mashairi msikitini. Falahadha ilayhi akamtazama kama jicho la kumkebei hivyo yani. Faqala Hassan akamwambia qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairu mink. Nilikuwa ninatoa mashairi haya msikitini na palikuwepo aliyekuwa mbora zaidi yako wewe sallallahu alayhi wasallam. Ndio anakusudia. Hii ni dalili kwamba mashairi kuyasema msikitini hakuna ubaya. Mtu kusema mashairi, kuimba mashairi hakuna ubaya. Lakini mashairi yawe na maana nzuri cha kwanza. Mbili, mashairi yenyewe yasiendi katika sauti ya kurembesha kana utafikiria ni wanawake. Tatu, mashairi yao yasiingiliwi na ngoma ikafika na kuja kuwa muziki, ngoma ya aina yoyote inafika na kuwa haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul. Ukimsikia imamu amekaa msikitini yuko anatangazisha kitu chenye kimepotea, eti waislamu mwenye alipoteza tasbihi yake, mwenye alisahau, mwenye alipoteza sijui simu yake, saha yake, ukimsikia imamu anasema hayo maneno, wewe zungumza hivi la raddaha Allahu alayka, ala sikurudishi kile chenye umepoteza. Ole wako akusikie mwenye amepoteza, ndio utamjue ni nani. Sasa mtashikana mashati shekhi, eti nimepoteza kitu afu unaambia eti ala sikurudishi nacho, utaona kwamba ni adui yangu hapo, hatutojali cha sunna wala nini. Allahu musta'an. La raddaha Allahu alayk. Ala sikurudishi hicho kitu chenye umepoteza. Yaani ukikose moja kwa moja. Fa innal masajida lam tubna lihada. Misikiti haikujengwa kwa ajili ya kuja kutangazisha vitu vyenye kupotea. Misikiti imejengwa juu ya nini Islam? Kwa ajili ya ibada. Misikiti imejengwa kwa ajili ya ibada. Sio kwa ajili ya kuja kutangazisha vitu vyenye kupotea. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akasema idha ra'aytum man yabi'u, mkimwona mtu anafanya biashara msikitini au yabda'u fil masjid au ananunulia kitu msikitini, faqulu basi semeni la arbaha Allahu tijarataka, Allah asiweki faida kwenye biashara zako. pana baadhi ya watu wanakujaga kutoka Tanzania, anaeka hapa kwenye mimbar, anazungumza vyake, mambo yake ya maajabu maajabu, alafu akimaliza eti huyu ugonjwa tumizungumza, dawa zake tuko nazo, mtazikuta hapo nje, dawa moja ni faranga 1000. Haijuzu, hichi kitu ni haramu. Wewe ukimsikia anazungumza hayo maneno, wewe mwambie la arbaha Allahu tijarataka, Allah siweki faida kwenye biashara yako. Ukimsikia mtu yoyote anafanya biashara msikitini, mwambie Allah asiweki faida kwenye biashara yako. Tumikataza kufanya biashara msikitini. Hakim ibn Hizami amesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la tuqamu alhududu fil masajidi, haddi bi maana punition, hazisimamishiwi msikitini. Nini maana ya haddi? Haddi ni zile yale makosa ambayo yalipangiwa adhabu na Allah. Mzinifu apigwe fimbo 100, kama ameshaoa au ameshaolewa apigwe mawe hadi afariki, mwizi akatwe mkono. Kwa hiyo hadithi inatuambia hizi hukumu zote zisifanyiwi msikitini. Alafu na hapa kitu kimoja kieleweke, pana watu wengi huwa wanakoseaga, walimu au baadhi ya walimu na baadhi ya wazazi. Haijuzu kumpiga mtu zaidi ya fimbo 10. Nieleweke hapa. Mfano mtoto wako amefanya kosa tu unampiga fimbo 15. Haijuzu. Dini imekataza. Mwanafunzi amefanya kosa shuleni unampiga fimbo zaidi ya 10. Dini imekataza. Haijuzu kumpiga mtu zaidi ya fimbo 10 isipokuwa kwenye adhabu ambayo Allah amepanga. Kwenye zina mtu atapigwa zaidi ya 10. Sijui mtu muongo atapigwa fimbo 80. Kwenye zile sheria sawa. Kinyume na hivyo, makosa yengine ya kawaida haijuzu kumpiga mtu zaidi ya fimbo 10. Kadhalika haijuzu kumpiga mtu msura. Hata ukipigana na mtu ikatokea mkapigana, haijuzu umpige ngumi ya msura. Haijuzu umpige kofi la msura. Na mtoto wako akifanya kosa, ni makosa kumpiga msura. Mtume amekataza kuupiga uso. Amesema uso ni kitu chenye thamani, ni kitu chenye utukufu. Kwa hiyo wewe ukimpiga mtu msura, elewa kwamba umemkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mke wako mkishwana, haijuzu kumpiga msura. Sawa Waislamu. Piga sehemu zingine mtoto wako kama mikosea, lakini hapana msura, na kadhalika hapana kumpiga fimbo zaidi ya 10. Wala yustaqadu fiha, wala hakifanyiwi kisasi msikitini. Kisasi bimaana huyu kamuua ndugu yangu, kwa hiyo inabidi na sisi tufanye kisasi cha kumuua, eti tunakuja kumuua mundani msikitini. Hivyo vitu havijuzu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawudi bisanadin dhaif. Hii hadithi imepokelewa na Ahmad na Abu Dawudi, na pia wakasema kwamba ni dhaifu, lakini wanazuona wamesema hivyo vitu havifai kufanyiwa msikitini. Aisha radhiallahu anha anasema usiba Sa'adun yawma al-Khandaqi, Sa'ad amipatwa, ameumia siku ya Khandaq. Fadaraba alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khaymatan fil masjid, Mtume akachukua hema akatengenezea mlimlini ndani msikitini, akamchukua Sa'ad akamweka ndani ya lile hema ili Mtume anakuja kumtazama, liyaudahu min qarib, ili Mtume anakuja kumtazama tazama. Kumbe kwenye hii hadithi tunafaidika kwamba inajuzu mgonjwa tukamweka mle msikitini, akile tuko na hospitali tutampeleka hospitalini, kama hatuna hospitali tunamweka hapo hapo msikitini, mganga anakuwa anakuja kumfuatilia. Pia Aisha akasema raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasturuni, nilimuona Mtume akiniziwia msikitini hapo, wa ana anzuru ila alhabashati, na mimi nikiwatazama wale mahabash, wale masahaba walikuwa yalabuna fil masjid, walikuwa wako wanacheza msikitini. Nini maana yake? Walikuwa wanafanya entrainement zao za kupigana kuhusu kwenda jihad, walikuwa wanafanya entrainement msikitini. Kwa hiyo kama leo wakisema watu wote wanakuja kufanya entrainement ndani msikitini, msioni kwamba ni wewe, hamna tatizo lolote. Inajuzu watu waje kufanya entrainement zao kama wako wanajiandalia jihad, lakini jihad ni imeeneza masharti. So zile jihadi zetu za kufamia familia tu, mtu amilala zake huko amiota eti tunaenda Somalia. walidatu Sauda kana laha khiba'un fil masjid. Huyu mwana mama alikuwa na kanyumba kake msikitini. Fakana titaatini fatahaddathu indi, amekuwa akinijia. Aisha ndio kwa anazungumza. Huyu mwana mama wa kike alikuwa na kanyumba kake msikitini, wakati fulani alikuwa ananijia, tunakaa tunazungumza, kisha narudia mkale kanyumba kake kwa ajili ya kuweza kufanya ibada zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema albuzaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha, kutema kikoho msikitini ni kosa. Hili ni kosa, ni kitu ambacho hakifai, na msamaha wa kosa hilo ni kile kikoho kukifunika ili kisionekane, ndio msamaha wako. Hapa ni dalili kwamba vitu vyote vya kukera haifai kuviweka msikitini, vitu vichafu vichafu haifai kuviweka msikitini. Kisha pia Mtume akasema la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nas, hatta yatabaha an-nas fil masajidi, kiyama hakitosimama hadi watu wajigambe kupitia misikiti. Kwa kweli hapa mtanisamehe, na lazimika kusema leo zama zenye tumo ndanimo tunajifananisha na zama za kiujinga. Zama zenye tunaishi ndanimo tunajifananisha na zama za kiujinga. Mtume anasema la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu fil masajidi, kiyama hakitosimama hadi watu wajifaharishie kwenye misikiti yao. Leo misikiti inaenda kikabila, misikiti leo inaenda kikabila, ndio hali zetu ndanimu. Tuanzane na huyu msikiti wa kwanza. Unasikia mtu akwambia eti msikiti wa Wabwari, ukienda huku unasikia sijui bawara atano ule msikiti mdogo, eti msikiti wa Masanze, ukienda huku sijui utasikia msikiti wa Warundi. Hivi vitu na Uislamu wapi na wapi? Mtume ameita kwa hizo zote ni mambo ya kiujinga, umuru jahiliya, ni mambo ya kiujinga. Na akisema mambo ya kiujinga na kusudia mambo ya kabla ya Uislamu. Kabla ya Uislamu, wewe kama ni Muislamu, kwenye dini yetu ya Uislamu hakuna cha ukabila, hakuna cha nini. Sisi yote kalimatu shahada ndiyo kitu chetu cha kujifaharishia kwao. Leo tasikia eti hauzu ukawa kiongozi wa Komibu kama hauko Mrundi. Huyu ni Mkongomani, aweza kaingia Mkomibu? Yaani kutawala Uislamu unahitaji kabila? Mtume ameenda Madina, alikuwa mtoa Madina hii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtoa Madina. Masahaba wangapi walipewa utawala kwenye miji tofauti? Yaani na wasomi wa dini utafikiria wa kusoma dini, watu wanaikaa na madigrii na madigrii, lakini utasema hawakusoma dini. Kama walikuwa wanasinzia shuleni, mtu anashindwa kuelewa ukabila hadi ndani ya dini. Huyu akipata tu cheo akiwa kiongozi wanaanza kumpekua pekua. Na ule ni kabila gani? Ni mtoto wapi? Amezaliwa Buyenzi, asili ya Buyenzi, wengine wa Kongomani. Buyenzi wa Waranga wanaanza kupekua na pekuana. Hii dini sijua misomea wapi. Kwa hiyo vitu yote kama hivi ambavyo mtumia mita ni vitu ya kiujinga, tuweke pembeni. Tuweke pembeni. Eti wanakuchunguza kwanza au ni wa kwetu ndio unapewa nafasi uje usalishi. Unapewa nafasi eti ndio uje utoe hotuba juu kwa mkabila lao. Subhanallah, ni mambo ya maajabu. Hivi Mtume aliita kwa ni mambo ya kiujinga. Hamna mambo ya kujifakharisha. Eti sisi ndio tuna usemi wa huyu msikiti, tukiamua tunakufungia. Ni kwa jumla nifungia kuingia peponi? Kumbe mnanifungia kutoa mawaidha. Haya mambo ya maajabu Islam. Tufuate mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliunganisha makabila mawili, Al-Aus wal Azraj, walikuwa hawapatani. Akawaweka kuwa kitu kimoja. Chao nini? Shahada. Hichi ndicho kitu kikubwa. Hiyo ukabila wako, ukongomani wako, urundi wako, peleka huko huko. Sisi kinachotukusanya ni shahada. Allah amesema innamal mu'minuna ikhwa. Waaminifu wote wa Islamu wote ni wa ndugu. Ndugu wao unakujia wapi? Shahada. Sio kwenye ukabila. Wewe ni ndugu yako Muislamu, ana nafasi kubwa kuliko ndugu yako mwenye mitoka tumbo moja sio Muislamu. Huyu Muislamu ana thamani, ana valer kuliko ndugu yako wa tumbo moja ambaye sio Muislamu. Acha sasa ukabila. Ukabila umetupeleka. Ukabila umetupeleka. Da'uha fa innaha mumtina. Acha nena mambo ya ukabila. Kwa hakika ukabila ni kitu chenye kunuka. Achaneni na hivyo vitu. Kila mwenye kona hizo fikra za ukabila ukabila, eti msikiti wa watu fulani, msikiti wa watu fulani, hayo ni mambo ya kiujinga. Mtume ameyakemea hivyo vitu. Chakotu sisi ni shahada. Maadamu huyu ni Muislamu, basi karibu. unakubali kwamba kaisoma dini ya Allah, karibu. Hamna cha kupelekwa kiukabila ukabila, hivi vitu havifai. Ni mambo ambayo yapo kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma umirtu bitashyidi almasajid. Akhrajahu Abu Daud wa Sahahu Ibn Hibban wa kadhalika Sahahu Shaykhuna al-Albani. Ma umirtu bitashyidi almasajid. Wa qala Ibn Abbas, tashyidu almasajid ay zukhrufuha. Sijaamrishwa kuja kujenga misikiti na kuipodoa, kuipamba. Tazama msikiti wa Maka, unajua ndo mtu atanikimbilia hapo. Mbona msikiti wa Maka ilipodolewa? Ya akhi, dini ni qala Allah qala ar-rasul, ndo dini. Mimi nikikwambia mtume kasema, sio tu naambia mbona Saudia wanafanya? Saudia sio dalili. Saudia sio dalili. Mbona shekhe fulani anafanya? Huyo shekhe sio dalili. Dalili qala Allah qala ar-rasul, au naambia sahaba amefanya. Kwa hiyo mambo ya kupodoa podoa misikiti tumekatazwa. Mtume amekataza hicho kitu. Leo pana misikiti ukitizama, dini inatukataza israfu bila misikiti. Sasa leo watu wanaweza kaika hivi, unaweza kusikia kesho wanaambia ti haya mawe tunayato. Eti tumeona haya mawe shaka muda mrefu, acha leo tubadilishe tu ya bandua ya mawe, tuweke karondo chetu tunaona. Jusu eleza huko natoe mfuko. Hapo wao huko wanatuchangishia wenyewe watu waje. Wenyewe watu waje. Chambio cha watu wengine wakwambia mbona wale mashauri tuombaga sadaka fanywa watu waje sadaka. Tuanze sisi ndio mfano bora. Changisha sadaka, anza na wewe. Mtu ameiketi hizi karozi na miaka 10 sasa. Pana haja tubadilishe msikiti. Wallahi utaona kweli eti kamati mika imekubaliana wabomoe hizi karozi weke zingine na wanakuja wanazibomoa bomoa wanaweka zingine. Hasa mambo ya maajabu wa Islam. Hii tu havifai. Havifai. Turudi katika kitabu na sunna. Hakuna kuongoka maadamu kitabu na sunna tumeviacha. Hakuna kuongoka maadamu kitabu na sunna tumeviacha. Ndio maana ukirudi kwenye kitabu kinaitwa Jami'ul Ulumi wal Hikami cha Imam Ibn Rajab al-Hanbali, alikuwa kwa anasharehesha hadithi ya pili ya Umar ibn al-Khattab. Aliposema katika dalili za kiyama watakuwepo watu yatatawaluna fil bunyan, watashindishana katika kujenga manyumba. Shehe katika kufasiri akasema na kadhalika misikiti itakuwa inashindishana kukimbizana kwa mahitaji. Ndio hali zetu mwe leo. Ni mahitaji kwenda mbele, tukwenda mbele. Hakuna tofauti ya sisi na manaswara. Mtume amesema haki. Mtafuata mila za Mayahudi na manaswara. Atua kwa atua. Wakiingia mshimo la kenge, la dakhaltumuhu. Nanyi pia mtapaingia. Mayahudi na manaswara. Ndo hadithi zetu tuko nazo leo. Kwa hiyo pana vitu vingine wa Islam. Tuachane navyo. Turudi kwenye kitabu na sunna, ndo itakuwa kufaulu kwetu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, uridati alayya ujuru ummati. Nimeoneshwa malipo ya umma wangu, hata alqudhatu yukhrijuha arrajul min almasjid, hadi uchafu ambao mtu anaotoa msikitini. Umefika msikitini pana michanga, umechagia, umekusanya sehemu moja ukaondoa ukatupa nje, unaandikiwa malipo sadaka katika kuchagia msikiti. Hadithi nyingine ambayo ndio ya mwisho kusimamia yako, hadithi ya Qatada kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn mutafaqun alayhi. Akiingia mtu msikitini asikae hadi asali rak'a mbili za kusalimia msikiti. Akiingia msikitini usikae, sali rak'a mbili za kusalimia msikiti. Na hapa kuna watu wengi wanakoseaga. Mtu anaingia siku ya Ijumaa, wako anatoa adhana ya Ijumaa, kisha anasimama zake anasubiri amalize kutoa adhana, eti ndo anafika anasali sasa. Hili ni kosa. Ukiingia msikitini wako wanatoa adhana ya Ijumaa, wewe sali zile rak'a mbili kisha uikae chini. Kinyume na Ijumaa, ukija kwenye sala zingine za kawaida wako wanatoa adhana, usisali. Simama kwanza, sikiliza adhana, itikia, wakimaliza ndipo ujue kusali sasa. Ama siku ya Ijumaa wewe wanatoa adhana, sali, kwa sababu hii kufuata khatibu ni wajibu. Lazima ukae chini ufuate hutuba. Kumbe sali, ukimaliza kusali kaa chini fata khutba. Na hapo ndipo mwisho wa darasa letu la leo. Wiki ijayo tutakuja kuona sifa ya sala ya mtume mikuaje. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.